राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 52 अनुसार 28 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजो प्रपन्न पारिजाताय। कोई बात किसी मन में आती हो तो कोई कह दो, नहीं तो कोई बात नहीं। गोविंद गोपाल की जय हो। भाई ये तो पता मैं पट नहीं सकूंगा। नारायण नारायण नारायण नारायण देखो, जो आवश्यक बात कह दो, काश पढ़ने के समय नहीं इतना। कोई पढ़ के दो तो पढ़ कर कह दो, नहीं तो बात सार क्या चाहते, क्या हुआ, क्या सुनना चाहते हो। देखो सार बात है, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है, उसमें कुछ मतभेद होता है परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए इसमें कोई मतभेद नहीं है। विधि अलग अलग है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से आती है, परंतु गीता ये मानती है परमात्मा की प्राप्ति का ही उद्देश्य लक्ष्य है। ज्ञान योग से देखो, चाहे कर्म योग से देखो, चाहे भक्ति योग से देखो, केवल परमात्म तत्व को प्राप्त करना, मानो दुखों से छूटना और परम आनंद को प्राप्त करना, ये खास सार चीज है सबके लिए, भाई और बहनों, और सबके लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, और कितने जो यहूदी हो, पारसी हो, इतने ही आदमी है, हिंदू मुसलमान यहूदी पारसी चार है, पारसी बहुत छोटे 3 ज्यादा है पारसी। मनुष्य मात्र के लिए, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति, सदा के लिए शांति हो जाए, सदा के लिए दुख का अत्यंत अभाव हो जाए और परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। इसमें कई दुखों का नाश मानते हैं, कोई आध्यात्मिक आदि बहुत तीव्र दुख का नाश हो जाए, कोई 21 दुखों का ध्वंस हो जाए, कुछ ऐसे मतभेद कई है, पर सबका मतभेद मत एक है कि केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर का और कोई प्रयोजन है ही, और पशु पक्षी बड़ा जो है मनुष्य, तो मनुष्य शरीर का मतलब यह है परमात्मा प्राप्त करना। कल आपने बताया कि भगवान जीव के साथ जबरदस्ती नहीं करते। हाँ, फिर आपने क्यों कोई शंका हो तो पूछने वास्ते पूछने रिश्ता हुई है। हाँ, संतोष भी हुआ था क्या भगवान जबरदस्ती नारद जी को नहीं जबरदस्ती करते करिए, जबरदस्ती करते करिए, जबरदस्ती आए नहीं, कहीं आते ही नहीं, भगवान जबरदस्ती नहीं करते, उसकी जो इच्छा होती है उस इच्छा की पूर्ति नहीं करते, पूर्ति करते हैं कहीं पूर्ति नहीं करते, ये बात तो होती है, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, डाकू है, वो धन लेने के लिए जबरदस्ती करता है, मार देता है, ऐसा भगवान का संतों का कभी काम हुआ ही नहीं ऐसा। मैं बड़े जोर से कहते हैं सभा में, कोई किसी को तो बता देना, जबरदस्ती कल्याण करने के लिए जबरदस्ती नहीं करते। यो यो यांग यांग तनुम भक्त श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्या चला श्रद्धाम तामेव विद्धाम्यम। आपने समझने में फेंक रहा होगा, भगवान कहते हैं 21 श्लोक है ना, ये भक्त श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्या चला श्रद्धाम तामेव विद्धाम्यम। जो जिसको आप भजन करता है, जिस पर श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, उसी श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। ये नहीं कि उसको सड़ाकर अपनी तरफ करूं, ये है ही नहीं, कितनी विचित्र बात है। धर्म की स्थापना पाप का नाश करने के लिए अवतार लेते, नहीं, परंतु जबरदस्ती कल्याण कहाँ करते हैं? दुष्ट होता है वो दुष्टता करता है, तो दुष्ट करके भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। अनिच्छे आप संस्पृष्टा दहत्य पावक, जैसे अग्नि है वो अग्नि को बिना इच्छा भी कोई स्पर्श करेगा तो वो पाल देगी। भगवान से चाहे बैर कर दो, चाहे भगवान से स्नेह कर दो, भगवान से भय कर दो, किसी तरह से संबंध जोड़ दो, कल्याण हो जाएगा। ये कायदा है, जबरदस्ती कहाँ? जैसे डाकू लूट लेता है ऐसे भगवान क्या काम करेंगे बताओ? आप इतने बैठो, कोई बताओ, बोल दो, तुम बोल दो, पढ़ने लगे देरी लगे, बोल दो, ऐसा भगवान ने किन के साथ किया? जैसे डाकू लूटता है, मैंने ये दृष्टांत दिया था, ऐसे भगवान किसी साथ जबरदस्ती करते हैं? संत और भगवान ये दो सदा ही ऐसा नहीं करते, कभी नहीं करते। संत महात्मा भी ऐसा नहीं करते, वे जानते हैं ऐसा करने से इसके अहित है, बता देंगे, जना देंगे, बस कर तो मर्जी उसकी। करते हुए आगे बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, निराशा तो भाई देखो, यह बात बहुत बड़ी है। ये नहीं दिखती है तो नहीं दिखने में कारण क्या है वो ढूंढो आप। इसका कारण भगवान की माया ही है। अगर भगवान की माया है तो भगवान की शरण हो जाओ, फिर माया कुछ नहीं करेगी। देखो बताऊंगा आपको, भवानी माया एक जाल है, महान जाल है। जो मछली पकड़ता है उसका जाल आपने देखा? मैंने देखा है, मछली पकड़ता है उसका जाल होता है, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, बनाते भी देखा है, जाल देखता है, फेंकते देखा, मछली पकड़ते देखा है मैंने। वो जाल होता है ऐसा ऐसा गूंथा हुआ, ऐसे गूंथने की तकती है ऐसे ऐसे जाल गूंथे हो, तो जाल गूंथा हुआ होता है ऐसे पढ़ाई हो। उस जाल के किनारे किनारे लोह के टुकड़े दिए लगे हुए होते हैं, जैसे बेटी हो, जैसे बड़े बड़े ऐसे ऐसे, तो वो लोह के टुकड़े होते हैं किनारे किनारे सभी। तो वो क्या करता है कि जाल को ऐसे पकड़ कर ऐसे फेंकता है, तो जब फेंक जाता है ऐसे पड़ जाता है। अब ऐसे पड़ के फिर खेचता है तो लोह के टुकड़े जमीन में टिक जाते हैं। अब जमीन के खेचते ही लोह के टुकड़े टिक जाते हैं तो उसे जाने की रास्ता नहीं रहता मछलियों को, वे मछलियां जाने इधर उधर जा नहीं सकते, खेच कर ऐसे कहते लोहा टुकड़ा हो जाता है, एक एक हो जाए जाल मछली फट जाती सभी, उन मछलियों को एक ले लेता है, फिर उसके बाद अपनी टोकरी भर लेता। ये प्रकार है उसका, जैसे एक वंशी होती है, एक जाल होता है, ऐसा एक तरीका है। तो जाल है उसे पकड़ने का है, अगर वे मछली दौड़ करके जाल वाले के पैगाम आ जाए नहीं पकड़ी जाएगी, जाल फेंकने वाले पैगाम आ जाएगी वो पकड़ जाएगी क्या? जाल तो इधर उधर रहेगा, पैगाम में जाल थोड़ी रहता है। तो भगवान का जाल ऐसा फैलाया हुआ है कि सबको पकड़ते हैं, परंतु पगम आ जाए तो कैसे पकड़ जाए बताओ? आप बताओ। देवी हेषा गुणमी मामो माया दुरितया, मेरी माया का तरना बड़ा कठिन है, पर माँ में ये प्रबंधन थे, माया में तो अंतरंती थे, जो मेरे शरण हो जाते हैं माया को उतर जाते हैं। मछलियों को पकड़ता है कौन? जो मछलियों का शत्रु होता है, मछलियों को खाना चाहता है, ऐसे ना तो भगवान जीवों के शत्रु है ना खाना चाहते हैं। आप जाल कहते हो तो जाल की बात बताई मैंने, इसे जानते हो तो आप बताओ कोई, मैंने तो देखा है जाल को फेंकते देखा है, पकड़ते देखा है, जाल गूंथते देखा है। तो जो पगम आ जाएगा वो ज्यादा नहीं फंसेगा, जो दूर होगा वो ज्यादा फंस जाएगा। ऐसे आप मछलियों की तरह मसवा के मसवा जो होता है वो मारने वाला, उसकी तरह ही भगवान को मान लो तो भी पगो मारने पर नहीं पा सकेगा। क्या भगवान का पैर है? नहीं, सुरदम सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र का मैं सुरद हूं, ये भगवान ने कहा है पांचवें अध्याय के अंतिम श्लोकों में। मात्र प्राणी का मैं सुरद हूं। सुरद और मित्र में फर्क होता है। मित्र होता है उपकार के बदले उपकार करता है, और सुरद होता है दूसरा उपकार करे नहीं अपकार करे, निशान नुकसान करे तो भी उसका कल्याण करना। रावण को मार दिया पर वैकुंठ में भेजा। रावण ने मरते हुए कहा कि राम तुम समझते हो कि मेरी विजय हुई, तुम्हारी विजय मेरी हुई, मैं तब तक जीवित रहा, मेरे नगर में आपको पैर नहीं रखने दिया, आने नहीं दिया, अगर तुम जीते जागते और तुम्हारे धाम में जाता हूँ, रोको, किसकी विजय हुई? तो कल्याण हुआ उसका, तो विरोधी का भी कल्याण करते हैं भगवान, प्रेमी का भी कल्याण करते हैं। किसी तरह संबंध जोड़ दो, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, फिर मौज करो, कल्याण हो जाएगा। बैरी का भी कल्याण होता है, प्रेमी का भी कल्याण होता है, ये कायदा है। भगवान के साथ संबंध जोड़ दो आप किसी तरह से, भयात कर्ण से, भय दे कर्ण से, भय के कारण संबंध जोड़ दिया, चिंतन होता है। गोपियों ने कामना कारण से जोड़ लिया तो वो बात होती है, और शिशुपाल ने बैर के साथ समय जोड़ लिया तो कल्याण हुआ। किसी तरह से भगवान के साथ समय जोड़ लो आप, आज वो किसी तरह से मारेंगे, कल्याण सबका होता है, उसमें फर्क बड़ा भारी है, इसमें कोई बता नहीं सकता। ऐसा डाकू की तरह, जाल की तरह कोई बता सकता है क्या? पता तुमने बताया, भाई बता दो, कोई समाधान कर दे, हो ही नहीं सकता ही, है ही नहीं ऐसा। मात्र कल्याण होता है। अब उसमें फर्क क्या है? फर्क बड़ा भारी है। फर्क ये है कि जैसे गंगा स्नान करते हैं तो गंगा स्नान का महात्म होता है, कल्याण होता है, और जो कामना करे वो कामना की पूर्ति होती है गंगा जी के स्नान से। और गंगा स्नान का महात्म माघ माते माघ महीने स्नान कर, माघ मकर गत रवि जब हो तीर्थपति आव सब कोई, माघ में भी महात्म होता है, वैशाख का भी महात्म होता है। माघ भी नहाते हैं और वैशाख भी नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो दोनों स्नान करते हैं, दोनों का कल्याण होता है। परंतु ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में हम गए हैं तो फागण का महीना था, शायद ठीक याद नहीं है, माघ तो बहुत तेज होता है, फागण कुछ ठीक होता है। ऐसे स्नान किया हमने तो स्नान करने पर कपड़ा बांध ले हाथ की बात नहीं है, ऐसे अगुणी नहीं पड़ नहीं जाते, ठल जाता है और खून जम गई हो जगह। अरे वो दोनों पहाड़ों के बीच फूका, अगर वो गंगा जी का जल ठंडा बर्फ का, बड़ी मुश्किल होती है माघ के महीने, और वैशाख के महीने स्नान करो तो तब तुम जा स्नान करो तो आठ मन में बैठे ही रहे गंगा जी में। तो गंगा स्नान का कल्याण जरूर होता है, परंतु एक तो माघ का स्नान है और एक वैशाख का स्नान है। तो माघ का स्नान है वो द्वेष आदि, भगवान के साथ द्वेष करे, बैर करे भगवान से, भय करे, तो वो भगवान से संबंध जोड़ में आए तो बड़ा काम कठिन है वो, माघ का स्नान कठिन होता है। और प्रेम करे वो वैशाख का स्नान है, गंगा जी के स्नान का तो एक बल है, परंतु माघ का स्नान वैशाख का स्नान, माघ का भी महीना है, कार्तिक का स्नान होता है, माघ का स्नान होता है, वैशाख का स्नान होता है, स्नान बड़ा महत्व है। तो भगवान की भक्ति करना है ये वैशाख का स्नान है, बड़ा आनंद आता है, भगवान नाम में आनंद आता है, चिंतन में आनंद आता है, मन में बैठे रहे मस्ती करे, मतलब सब कोई चीज नहीं, सब भोग बाजार कुछ सहायता नहीं, किसी की चाहना नहीं, केवल भगवान की चाहना होती है। तो ये फर्क तो है, ये फर्क है। अब इस फर्क में आप समझ लो कि वैशाख का स्नान बड़ा कर रहा है, नहीं माघ का स्नान कर रहा है, पर कल्याण में कोई फर्क नहीं है। माँ कृष्ण नाम से कल्याण होता है, वही वैशाख कृष्ण नाम से कल्याण, जो वैशाख कृष्ण कल्याण होता है वही माँ कृष्ण नाम से कल्याण। तो भगवान से प्रेम का वार्ता, प्रेम का संबंध है, वो ये सही है। एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि प्रेम करने से जल्दी कल्याण नहीं होता, बैर करने से जल्दी कल्याण होता है। क्यों? तो प्रेम से इतना चिंतन नहीं होता, भय से हरदम चिंतन होता है, बिना चिंतन किए बैर से डर लगता है, डर बैर करता है, बैर विरोध भीतर में बड़ा वो चिंतन बहुत होता है। जैसे द्रौपदी का चीर खींचा गया तो भीमसेन से सहा नहीं गया, भीमसेन उस समय बोल गया है, नहीं बोलना चाहिए जैसा बोल गया, ऐसे कृष्ण बोलता है, हाथ मसलता है ऐसे, और लिखा है कि उस एक रोम कुपर से चिणगारियां निकलने लगी, इतना क्रोध जबरदस्ती धुआं उठे से, इतनी आग दूर से हाथ दांत पीछे, और कहा युधिष्ठिर के हाथों के आग लगा दी जाएगी जैसे पासा खेला। कह रही यह क्या बोलते भाई, जहर फेंक दिया हमने, कुछ बोल गया। अब जंगल में रहते हैं, जो कभी वो बात याद आ जाती है तो हंस पीता है, दांत पीसता है, जब याद आ तभी। तो बैर का चिंतन बड़ा गहरा होता है, बैर हो जाता है वो चिंतन मिटता नहीं, आता जबरदस्ती आता है। ऐसे प्रेम का चिंतन उसे तेज आता है। तो दूसरा संघ का दुर्योधन का आदर्श थे, और मैंने कल ही कहा था दुशासन से दुर्धन बाद में व्यवस्था हूं, जब तक दुशासन की छाती चीर करके खून न पी लू और दुर्योधन की जांग को गदा से न तोड़ लू और 100 के 100 को मैं अकेला न मार दू, तब संधि करो तो भोतान भी तुम्हारा राजा किसी हमारा राजा नहीं, ये मैं चिन्ह करूंगा, करके ही छोड़ा। कृष्ण भगवान ने कहा महाराज साधु वो दुष्यंत था, उसको पटक करके मसलने लगा और छाती चीर करके और खून पिया तो मसलने ले गया। उस समय में वो कहता है अरे दुष्यंत कौन सा हाथ है तेरा जिसे द्रौपदी का चीर खींचा, वो पटपट कहते ये हमारी भुजा है, मूरी करे पटक खेच ली, अरे उसी से ही मारा, शस्त्र मारने से तेरा कुछ कल्याण हो गया, तेरे को ऐसे ही मारना है, मसल करके वही हाथ ही कर मारो, हाथ खोस लो, वो हाथ है देख ले, और फिर छाती चीर करके खून पियो, खून पीर क्या मैंने कई रस पिए, तरह तरह का चाय पिया, मैं आज जो पीने का रस आया है वो मेरे को कभी नहीं आया, ऐसे कि कूद गया। भगवान ने कहे राक्षस है राक्षस, भाई का खून पी रहा ऐसा है। फिर वहां जल गया और द्रौपदी के जाकर केशों को कहा, केशों ने पूछा वही सभी केशों को, तो द्रौपदी का था कि दुशीसन के जब तक खून से मारा केश नहीं बोल जा जब तक केश खुला रहेगा, खुला केस शोक महाशोक का चिन्ह है, स्त्रियों का खुला केस स्त्री का स्वागत का, तो वो शोक है कि जब तो वो न मरे न मरे उस खून से रथ पर किया तब बैठी वाली इतनी बात आती है। तो भीमसेन इतना तो क्रोध से बहुत ज्यादा तल्लीनता होती है चिंतन में, तो भगवान से क्रोध करने से भी बहुत चिंतन होता है। तो भगवान का स्वभाव है जिसका चिंतन होता है उसके कल्याण होता है, किसी भाव से कर लो, अरे कामना से कर लो, क्रोध से कर लो, लोभ से कर लो, मोह से कर लो, मित्रता से कर लो, जिस बेटा बना लो, बाप बना लो, पति बना लो, कुछ बना लो, किसी तरह से संबंध कर लो, बस निहाल हो जाओगे एकदम अलग से आप इसमें सृष्टा पे पाओगे, ऐसे भगवान के संबंध है। तो इसमें भगवान का संबंध होने से कल्याण हो जाता है। तो भगवान के साथ बैर करो, बैर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मेरे जो शरण होते हैं वैसे ही उनका मैं भजन करता हूँ, पर यह नहीं मेरे साथ बैर करता है उसके साथ मैं बैर करता हूँ, ये नहीं है। जैसे वो याद करता मैं करता हूँ। पूतना ने धन दिया मारने के लिए, जिघन से या मारने की इच्छा से कालकूट जहर दिया भगवान के मुख में, तो मुख में दिया तो बच्चे थे छोटा छोटे बच्चे मुख में देने वाले खेसे ही जो पीने लगे वो पीने के अब जहरगा वो तो पी लिया खेसा जोर से तो दूध तो हो गए तब एक बैर दूध थोड़े आएगा ऊपर बैर दूध तो प्रेम से आता है खेचा तो ऐसा खेचा जोर से प्राण खिंच गया अब सांस खिंच गया इधर श्वास आया नहीं सके वो पाइप से खिंच गई सब कुछ अब श्वास ले ले हाथ की बात है मरने दे रहे मुंह से मुंह से प्रभाव नहीं है छोड़ दे कहते छोड़ना मेरा स्वभाव नहीं है पकड़ ले लो छोड़ता नहीं हूँ छोड़ूंगा नहीं मरने के बाद भी कल्याण किया उसको माता की गति पाई लाल जीरो मुख देखन आई माँ का कल्याण वो किया जो माँ प्रेम से दूध पिलाती है उसका जो कल्याण किया वो ही कल्याण के ही नहीं मुंह थन दिया माँ है तो माँ का कल्याण कर रहा है कल्याण किया इस तरह से मारने के लिए इस तरह से चलिए तो बैर आदि करने में कठिनता बहुत बढ़ती है। एक ने प्रश्न किया था शायद शेर जी से किसी किया था कहते महाराज भगवान से प्रेम करने में तो हमें न्याय करना पड़ता है बैर कर राग द्वेष हम करते ही हैं बैर करें भगवान से तो इससे कल्याण जल्दी होगा तो जल्दी होगा तो ठीक है तो रावण ने बैर किया हिणाक्ष ने हिणकश्यप ने बैर किया तो कल्याण हो गया हम भी बैर करें तो उत्तर दिया कि बैर से कल्याण तो हो जाएगा पर कल्याण में बैर करने पर सिवाय भगवान के और किसी से न मरो तो कल्याण होगा अरे कोई बीच में मसल डालेगा तो कैसे होगी बड़ा जोख काम है सिवाय भगवान के और से कोई न मर सके तो होगा कल्याण बैर करे कोई मसल दे कोई जैसे कोई टीजी को मसल है जैसे कोई कुछ पी जो तो ये बड़ा काम कर रहा है भाई सिवाय भगवान एक से मरे ही नहीं किसी से तब भगवान मारे तो कल्याण हो जाए या प्रेम करने में जितना करोगे उतना लाभ ही लाभ है बिल्कुल लाभ ही लाभ है यही बात तो ये बात है भाई। अब हम इतने दिन करते हैं भगवान मन नहीं लगता है देखो एक सिद्धांत की बात है एक बार करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की जैसे न तत्सभ्यधिक कुतून्य भगवान के समान भी कोई नहीं है अधिक कोई अधिक कैसे होगा न तत्समोस्त आपके समान भी कोई नहीं है भगवान से अधिक तो होगा ही कैसे तो सर्वोपरि भगवान है वो अनन्य ही है भगवान के चोरी का दूसरा नहीं है इतना कोई समर्थ नहीं है कोई दयालु नहीं है इतना अंतर्यामी नहीं है इतना हित करने वाला कोई नहीं उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं भगवान जैसे हित करने वाला है ऐसा गुरु भी नहीं है पिता नहीं है माँ नहीं है भाई नहीं है मित्र नहीं है ऐसा हित करने वाला कोई है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं और था नहीं कोई तीन बात पहले था नहीं अभी है नहीं अगर होगा नहीं और चौथी बात हो सकता ही नहीं उससे बढ़कर कोई ऐसा हित करने वाला सर्वसम सब संपन्न परमात्मा है तो सबका कल्याण करते हैं उनके संबंध से कल्याण होता है तो ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं उनके साथ संबंध जोड़ दो तो भगवान का स्वभाव क्या है वो कहते एक बाण करुणा बाण मानो स्वभाव किसी बाण पड़ जाती है कोई काम करने की बीड़ी सिगरेट पीने की खाने की पीने की कई तरह की बाण जैसे स्वभाव पड़ जाता है तो भगवान का सहज स्वभाव है सो प्रिय जाके गति न आन की प्यारा भगवान लगे तो फिर कोई प्यारा नहीं लगे शरीर भी प्यारा नहीं लगना चाहिए धन संपत्ति विभव कुटुम्ब तो दूर रहा मैं जीता रहूं ये भी अपने विचार में इच्छा नहीं हो कोई प्यारा नहीं भगवान प्राण प्यारा कहते हैं प्राण प्यारा क्या आदमी जीना चाहता है ये प्राण होते हैं मैं जीता रहूं ये जीने की चाह में प्राणों से भी बढ़कर प्रेम भगवान में हो जाए। प्राण भले ही चले जाओ, भगवान मिलना चाहिए। उसके विरह में चिंतन करते करते आग लग जाए, विरह की शरीर जल जाए तो हमें स्वीकार है, परंतु भगवान के मिले बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा हो जाए तो भगवान मिलते हैं। आप थोड़ी सी बात करो, थोड़ी बात भगवान जिस दर्जे के है उस दर्जे की इच्छा आपके हो जाए, फिर न मिले तो कहो आप। अब मामूली आप प्रेम करें, स्त्री से प्रेम है, माँ बाप से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, कुटुंबियों से प्रेम है, मित्रों से प्रेम है, रुपयों से प्रेम है, भोगों से प्रेम है, कई जगह प्रेम बचा हुआ है, भगवान को भी याद करते तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जब इसे निराश हो जाए, आप अपना संभालो। देखो, एक मालन के पास में गया बालक, उसके ये गूंदियार कोई कहना गूंदियार किसी जो खाने फल रहा डोबे दे दिया, दान दे दियो, वो दे दिया। पहले रुपये पैसे कम थे, बड़ा सात्विक काम था तो अपना जाकर बोला दे दिया। तो उसने बाहर का दे दिया तो उसने फल दे दिया, तो फल के और दे दे तो एक दो गुंजी और ना दिया, कहते और दे दे तो बार मारन बोली थारो कीनो तो संभाल, मेरे से तुम मांग रहे और दे दो और दे दो, तुमने कितना दान दिया, बाजी कितनी दी है तो संभाल, क्यों कीनो थारो कीनो तो संभाल के तो है, तो ते थारी वृत्ति तो संभालो कि भगवान ने मन कितना लगाया है। ये भगवान ने प्राप्ति विधि में निराश हो गया, ये भाई बोलो बोल जाओ अपने कीनो संभालो को मैंने भगवान ने कितना बनाया। कभी रोटी भी छूटी है, कभी परिवार भी छूटा है, कभी मोह भी छूटा है, कभी प्राणों का प्राण मोह भी छूटा है। क्या भगवान अद्वितीय है, एक है, ऐसे एक भगवान के सिवाय और किसी का ही कोई संबंध नहीं, तो भगवान मिल जाए जरूर। अब संबंध केहो के साथ है, भगवान के साथ रखो तो भगवान कैसे मिले बताओ आप। जो भाई बोलते हैं वो बोलो, जीने के साथ भी हमारा प्रेम नहीं, कोई जीवे तो मर जाए, बोले भगवान मिलना चाहिए हमें, और सबसे मोह छूट गया पड़ा। एक बार ये स्वभाव करा भगवान का, क्योंकि भगवान अद्वितीय है तो भगवान में वृत्ति भी अद्वितीय लगनी चाहिए, भगवान के समान कोई नहीं रहना चाहिए। बैर हो तो बैर भी भगवान के साथ कोई नहीं, प्रेम हो तो प्रेम भी भगवान के साथ कोई नहीं, भय हो तो भगवान के साथ किसी से नहीं, ऐसे। और प्रेम की बात होती है, भाई आदि बीच में कह दिया वो प्रेम भगवान मेरे है, शरीर प्राण मन बुद्धि इंद्रिया कुछ मेरा नहीं, ये सब प्रकृति का है, आपका नहीं है। कृपा करो कृपानाथ। भगवान ने कहा है ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव बना हुआ प्राणी मेरा ही अंश है, मम एव अंश, केवल मेरा ही शुद्ध अंश है, मेरा चेतन अमल सहज सूर्य शुद्ध मेरा अंश है। और कर्ता क्या है कि मन सहसानी इंद्रियाणी, ये मन है छठा जिसमें इंद्रिया पांच, ये प्रकृति से, ये प्रकृति के है, वो खेच रहा है प्रकृति को है, संसार को है। जो आपका संसार नहीं है, रुपया आपका नहीं है, भोग आपका नहीं है, शरीर आपका नहीं है, मन आपका नहीं है, बुद्धि आपका नहीं है, मैं कर दो, ये मैं आपका नहीं है, ये सब प्रकृति का है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इति, ये मैं बिना प्रकृति, अपरा ये अपरा प्रकृति है, आपका नहीं है, ये भी प्रकृति का है। तो प्रकृति की चीजों को तो आप पकड़ते हो और भगवान से रहते हो विमुख, और चाहते भगवान नहीं मिलते। अब भगवान कूद करे बीच में क्यों पड़ेंगे, प्रकृति की चीजों खेचते रहो, पढ़ते रहो, कर दो जिंदगी तरफ करते रहो, भगवान जबरदस्ती क्यों करेंगे। ये बात है, जबरदस्ती भी भगवान करते हैं, कब करते हैं कि उसके शरण हो जाए, महाराज मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहता आपको आपको हूँ पर तो कोई साधन नहीं कर सकता, मेरे में प्रेम नहीं, मेरे में कोई ऐसी चीज नहीं, हृदय तो मैं क्या करूँगा, क्या कुछ मत चाहो, पड़ जाओ सर भगवान खींच लेंगे। परंतु आप भगवान की तरफ तो हो जाओ कम से कम, सबसे विमुख हो भगवान सन्मुख हो जाओ। सन्मुख हो जीव वही जब ही जन्म कोट यज्ञ ना सही तब ही, जब ये भगवान के सन्मुख होता है तो करोड़ों के जनकोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, खूब जन्म अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होना क्या, संसार से विमुख, ये दो चीज है, उसमें चाहे सो कर दो। गीता ने दोनों को योग बताया, ध्यान दे दोनों को, तम विद्या दुख संयोग वियोग, संसार का संबंध हमें नहीं चाहिए। ये संसार और शरीर एक है, ये संसार और शरीर ये आपका हमारा समीर सब एक है। क्षिति दल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, शरीर सब एक जाति का है और आत्मा एक जाति का है और परमात्मा एक जाति का है, परमात्मा जीवात्मा एक जाति का है, एक तत्व का है और सही सही संसार एक तत्व का है। खास काम क्या है आपका, कि जो आपका नहीं है उसको छोड़ दो और जो आपका है उसको पकड़ लो। लिख लो चाहे बात, शरीर आपका नहीं है, नहीं था, माँ के पेट में बना है, या छोड़ करके मरना है, ना साथ आया ना साथ जाएगा, ये आपका नहीं है, प्रकृति सारी है, प्रकृति का है, प्रकृति का कार्य है संसार शरीर, ये आपका नहीं है। जब भगवान आपका, तो आपको काम करना क्या है कि संसार से तोड़ना है, भगवान से जोड़ना है, इतना ही काम है और बाकी काम है ही नहीं। अगर आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो मैं भगवान करूं, मेरे भगवान है, मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं है, निहाल हो जाओगे, हो जाओगे, हो जाओगे। इतने आदमी को कहता हूं आज, ख्याल रखो, संसार शरीर संसार है, शरीर संसार, मन संसार, बुद्धि संसार, अहम संसार, प्राण संसार, आप जिसको चीज मानते हो वो सब संसार एक है। ये जो शरीर दिखता है ना मोटा मोटा, ये शरीर में जो भाग हड्डियां है ये पृथ्वी की है, इसमें गीलापन है वो जल का है, और जो गर्मी होती है शरीर में, गर्मी लगती है, ये अग्नि का तत्व है, इसमें जो वायु चलती है ये वायु तत्व है समष्टि का, इसमें जो पोलाद है जो करते हैं जो भीतर जाती है ये है आकाश। तो ये इस शरीर का पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का संसार, और पृथ्वी जल तेज वायु का ही शरीर, तो शरीर की संसार की एक जात है। इस शरीर को अपना मान लिया तो मात्र संसार के साथ में आपका संबंध जुड़ गया। जैसे ससुराल में एक ससुराल की कन्या जिसको आपने स्त्री बना लिया, अपनी मान ली, तो कोई सासू हो गई, कोई ससुरा हो गया, कोई मतलब साला हो गया, कोई साली हो गई, कोई सराली हो गई, कोई कई समझ जुड़ गए, और एक स्त्री धी मुई तो ईश्वर कोई तुम्हारा नहीं। ऐसे हाथ छोड़ी आपने ले ली, अब सब संसार साथ में आपका संबंध जुड़ गया, और इसको तो अपना नहीं माने, मैं और मेरा त्याग कर दो, उसी क्षण भगवान आपको मिल जाएंगे। जो आपका नहीं है उसको छोड़ दो, अरे आपका है भगवान उसको अपना मान लो। दो ही बात है, संसार से तोड़ना और भगवान के साथ संबंध जोड़ना। अब जो भाई बहन सोच इतनी की बात है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं है, संसार का मैं नहीं, मेरा संसार नहीं, मैं भगवान का, भगवान मेरे, संसार से तोड़ना भगवान जोड़ना। बुल्ले शाह संत हुए पंजाब में, ग्रस्त संत देव खेत में पांत कर रहे थे, खेत के पला रही थी, उस जाकर के एक संत ने पूछा कि भगवान कैसे मिले, तो बोले रब की पाना, रब की भगवान का पाना क्या है, इधर लाना इधर पटना इधर लाना, रब दकी बना, मानो जो आ रहा है चल तो इधर से रोक दिया, इधर द्वार खोल दिया। इतनी बात है, संसार का द्वार बंद कर दिया, परमात्मा द्वार खोल दिया, आप सब भर जाएंगे। ऐसे भगवान ने तो खोल दिया, संसार बंद कर दिया। इतना पटना इतना लाना, अरे बुझा की पाना। इतना ही काम है, लंबा थोड़ा काम नहीं है। संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं। आपका हो तो कोई बोले माई का लाल संसार मेरा है। संसार के साथ आप रह सकते नहीं, आपके साथ संसार रह सकता नहीं। कोई कहे मैं संसार के साथ रहूंगा तो कभी नहीं रहेगा। बोलो बताओ, आप बालक बनना, मैं बालक को कह देते बालक बनना नहीं रहा तो जवानी रहेगी तो वृद्धावस्था रहेगी। आपके साथ रहता ही नहीं संसार, संसार बहता है निरंतर, निरंतर बह रहा है, आपके साथ रहता ही नहीं। आप वो बहता फिर पकड़ लिया, मैं बहता फिर पकड़ लिया, फिर गया फिर पकड़ लिया। नहीं नहीं, पकड़ छोड़ दो, अंधाता गंजा बन जाएगा। अब नहीं आ नहीं पकड़ेंगे, ये केवल इतनी बात समझो। अब जो जाते जाओगे सही मरे तो मरने दो, हम संसार को अपना नहीं मानेंगे, जोड़ेंगे नहीं। ये तो बड़ा तेजी से गंगा जी से भी जोर का प्रवाह है, मौत की तरफ संसार जा रहा है। आपकी जितनी जितनी भाई बहनों की अवस्था हुई है उतने तुम मर गए, और जितनी अवस्था बाकी है वो मर रहे हो। राम ये बोला, जिसने पहली जो आता उस राम ने तो बोले मैं आप संसार सब बदल गया, ये जा रहा है तेजी से, आप वही हो, अरे भगवान वही है, और शरीर संसार का है, आपका है ही नहीं, ये प्रकृति का है, इनको जाने दो, परवा में परवा कर दो, भगवान ने मिल जा तो सासु कर देगा, मारो कर देगा। शरीर को साथ लेकर भगवान में चाहता है, चाख्याता है प्रेम, रख्याता है मान, चाख्याता है प्रेम रस और रख्याता है मान। हमारी भी जीत है, मैं भी गुरु मनुष्य हूँ, संसार में मैं भी हूँ, अपनी जगह छोटा बड़ा कोई भी, बच्चे को छेड़ो छोटे देखो बड़े को बूढ़ा को देख लो, मेरा है। इज्जत कैसे खो दे हमारी, हमारी इज्जत है, हम है। तो चाख्या चाहे प्रेम से, रख्या चाहे मान, एक म्यान बिच दो खड़ग, देखा सुना कौन किने सुना, एक म्यान में दो खड़ग कैसे रहेगा। तो संसार से प्रेम रखना चाहो और भगवान से प्रेम चाहो, ये नहीं होगा। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगा, भावे हरि की भक्ति कर भाव विषय कमाए। आपकी मर्जी है, मारवाई उसे पहन था नहीं, उसे पहन था नहीं, चाहे भगवान को ले लो और चाहे पदार्थ संसार को ले लो। संसार तो रहेगा नहीं, भगवान जाएंगे नहीं कभी, अब नहीं बात तो भगवान पिंड छोड़ेंगे नहीं कभी, और संसार कभी टिकेगा ही नहीं, और भगवान कभी मिटेंगे ही नहीं। अब नहीं टिका उसको आप पकड़ते हो और कहते हो कि दिन में भगवान नहीं मिले, पकड़ते हो संसार को, मिलना चाहिए भगवान। एक सज्जन संतों के पास पहुंचा, कहीं ना कहा मिला दो जल्दी मिला दो, छोड़ा दे भगवान भाई तुम संसार छोड़ दो, कैसे छोड़े। तो एक दिन वो है जिनसे पहले बाबा जी ने वो पेड़ को पकड़ लिया ऐसे, अब ऐसी है भैया मेरे को छुटा दे, मेरे को छुटा दे भैया, एक ऊपर देखो तो अब सबका सब पेड़ बीच में कैसे निकल जाएगा, नीचे देखो जमीन, अब बीच में कहो छुटा दे भाई छुटा दे, देखो क्या करे छुटा भाई सड़ा मेरे को छोड़ा दे। बाबा जी आपने छोड़ा मैं क्या छोड़ा दू, आप छोड़ो जाएगा, तुमने तो संसार पकड़ा है, संसार तुम्हारे को पकड़ता है क्या, बताओ इतने बैठे हो बताओ भाई। शरीर मेरा है आप कहते हो, शरीर कहता है तुम मेरा है, प्राणों कहते हो मेरा है, प्राण कहते तुम मेरे हो, आपने तो पकड़ रखा है, आप छोड़ना चाहते नहीं और मिलना चाहते भगवान से, ऐसे कैसे होगा। भगवान के लिए नाशवान का भी त्याग नहीं कर सकते, जो कि आपका त्याग कर देगा कर देगा कर देगा, रख सकोगे नहीं, ऐसी चीज का भी त्याग आप नहीं कर सकते, चाहते भगवान को प्राप्ति। बोलो भाई बोलो, कोई भाई भाई बोलो, जो आपके साथ रहेगा ही नहीं आपको छोड़ा चला जा रहा है, उसको आप छोड़ दो, और भगवान छोड़ते ही नहीं, वो मिल जाएंगे। जो आपको छोड़ता है उसको छोड़ दो। कितनी सस्ती बात है, आपको छोड़ ही रह जाए, आपके साथ रह सकता ही नहीं, शरीर और संसार रहेगा ही नहीं, रह जाएगा। जो नहीं रहता है उसको छोड़ दे, इतना सस्ता, इतनी सस्ती वो चीज मिलेगी? इतनी सस्ती कोई मिलेगी क्या? जो आपको छोड़ रहा है उसको आप छोड़ दो। आपको छोड़ना क्या है? छूट रहा है, अब मैं सही को मेरा नहीं मानूंगा, मेरे लिए नहीं मानूंगा, टका लो, सही मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, बस अपना छोड़ दो। सजय है मौज जावे तो मौज, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, क्योंकि आपके लिए है नहीं, आपके लिए होता तो शरीर के मिलते हैं मौज हो जाती। बालक माँ माँ रोता है कब तक? जब तक माँ नहीं मिलती। ऐसे आप दुख पाते हो कब तक? जो आपका है वो आपको नहीं मिला, आपका है भगवान, मैं अंश हूँ, आप भगवान के अंश हो। भगवान जब तक नहीं मिला तो रोता ही रहोगे, रोता ही ब्रह्म लोग जो जब क्या है, आपको रोना नहीं मिलेगा कभी। क्या आपकी चीज आपको मिली नहीं, दूसरी चीज आपको रहेगी कैसे? या रस में नहीं हम नहीं तत् परेशान, जो हमारी चीज है वो दूसरे की हो नहीं सकती, अगर दूसरे की चीज है वो हमारी हो नहीं सकती, वो हमारी है दूसरे की हो नहीं सकती। तो आपकी खास चीज परमात्मा आपका है, और संसार शरीर आपका नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब अगर नहीं है उसको छोड़ते नहीं आप, अच्छा तो परमात्मा प्राप्ति बताओ। सोचो जो भाई कहते मैं तो उगता क्या मिलते नहीं, तो अपनी कोई चीज नहीं माने संसार में, शरीर को अपना नहीं माना, धन को अपना नहीं माना, कुटुंब को नहीं माना, घर को अपना नहीं माना, जमीन जायदाद को अपना नहीं माना, रुपयों को अपना नहीं माना, जो कि अपना था नहीं फिर रहेगा नहीं, और वर्तमान में भी आपसे अलग हो रहा है। आप 50 वर्ष धनी रहने की बात है, यार 5 वर्ष हुआ है धनी बने हुए, तो 45 वर्ष रहा बाबा, ये धन चला जाएगा, आप रहेगा नहीं, चाहे आप मर जाओ, चाहे धन चला जाओ, चाहे धन चले जाओ, संबंध रहेगा नहीं धन के साथ। इतने बेटर आप बताओ, धन के साथ शरीर के साथ संबंध रह सकता है? रह नहीं सकता, छूट जाएगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते। परमात्मा नहीं मिले बताओ, बोलो, बोल दो, विष्णु बोल दो। जो आपको छोड़ रहा है निरंतर, उसको भी आप नहीं छोड़ते। ये सच्ची एक झूठी, जितनी उम्र आई है उतना शरीर आपसे छूट गया, आप शरीर से छूट गए, अब बाकी कितना दिन का पता नहीं, परंतु जितना दिन छूट गया उतना तो मर ही गए, अभी तो सच्ची बात है, पक्की बात है, आगे कितना रहेगा इसका पता नहीं है। निरंतर आपको छोड़ता है, उसको आप ही छोड़ते, एहसास है परमात्मा प्राप्ति। ये समझ में आएगी नहीं बात कि शरीर संसार कुटुंबी जमीन जायदाद रुपये पैसे निरंतर आपसे अलग हो रहे हैं कि नहीं? निरंतर अलग हो रहे हैं, निरंतर, कभी ये विश्राम नहीं करते कि थोड़ी देर आपके पास ठहर जाए फिर जाओ, ऐसे नहीं है, एक दो दिन ठहर जाए आपके पास, ठहर जाए बस जाएंगे, जा ही रहा है निरंतर, एक क्षण भी आपके साथ नहीं टिकता, उसको आप छोड़ना नहीं चाहते, चाहते भगवान मिल जाए। कम से कम जो आपको छोड़ता है उसको आप छोड़ दो, जो निरंतर आपको छोड़ता है उसको मन से छोड़ दो, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, कोई कामना नहीं, आज मर जाए कोई हर्ज नहीं, कि मर जाए, मर जाएंगे कभी, दो बार तो मरेगा नहीं, एक बार मरना ही छोड़ दो। बोलो बोलो भाई, भाई बोलो, बहन बोलो, कोई बोलो, आप भगवान के हो? ये है माया, मैं और मोर तो नहीं माया, जय मस्की ने जीव निकाया। ये माया माया माया भाई कह दिया, मैं और मोर तो, मैं और मेरा क्या है माया, प्रमाण बता दिया आपको, ये मैं माया है, मारा है माया, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा कैसे बने जाके राम आधार, मैं मेरे की जेवड़ी है, ये जेवड़ी है, रस्सी है, फांसी है, फांसी एक बार होती है, सैकड़ों हजार बार होने पर छूटेगी नहीं, फिर होती ही रहेगी, ये है मैं मेरी साथ, बोलो ये मैं मेरी को छोड़ दू, मैं मेरी आप साथ रहेगी नहीं, गाढ़ नींद में मैं मेरी रहती है क्या, गाढ़ नींद आ जाए तो मैं मेरी रहती है क्या, ये आपकी रहती नहीं है, अन्य जरूरत फिर पकड़ लेते हो, ये आपकी पकड़ है, आप छोड़ दो, आपके ऊपर जिम्मेवारी है, क्यों आप पकड़ते हो उसे छोड़ने की, आप पर जिम्मेवारी, सीधी बात, फांसी होते हुए भी अच्छी क्यों लग रही है ये बात, मूलता से बालकों को सुनना पढ़ाई अच्छी लगती है, खेल अच्छा लगता है, बालकों को खेल अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छी लगती है, कौन अच्छा लगता है, खेल से क्या मिलेगा और पढ़ाई से क्या मिलेगा, सोचो क्या मिलेगा खेल से, हमने बहुत खेल खेले, आज कोई नहीं हमारे पास में, अरे पढ़े आज भी अगर काम देते हैं, हमने देखा है सभी देखते हैं, ये तो सभी देखते भाई बहन सीधे बैठे, सभी बालक थे खेलते थे, उस समय कोई काम याद नहीं आता, पर खेलते थे, मैं खेल का हासिल क्या हुआ, आज है क्या खेल में से आपके पास, और पढ़ाई करी बदल क्या हुआ आपके पास है, तो हम साथ रहे तो लेते नहीं, नहीं साथ रहे तो लेते नहीं, ये क्या है मूर्खता, इसका नाम क्या है मूर्खता, नाम आप बताओ नाम क्या है इसका, मूर्खता, और क्या नाम धरे मतलब, नहीं रहेगा उसको पकड़ते हो, आप जिसको पकड़ते हो क्या वो आपके साथ रहेगी, धन आपके साथ रहेगा, मान आपके साथ रहेगा, बढ़ाई आपके साथ रहेगी, शरीर आपके साथ रहेगा, कुटुंब आपके साथ रहेगा, घर आपके साथ रहेगा क्या, कोई कह दो मेरे साथ रहेगा, हिम्मत है कह दो, तो रहेगा ही नहीं, उसको छोड़ने में जोर क्या हुआ, आपको छूट तो जाएगा ही, छूटने से कल्याण नहीं और छोड़ने से कल्याण हो जाएगा, छूटेगा कल्याण होगा नहीं, बंद नहीं होगा, आप जब तक शरीर में मेरा पना रखोगे तब तक आपके बंधन रहेगा, मरने पर भी छूटेगा नहीं, भूत प्रेत बनोगे तो मरने समय जो पोशाक थी वो ही पोशाक वहां रहेगी भूत प्रेत की, और मर गए मरने के बाद में बाढ़ दिया की हड्डियां हो गई, हड्डियां बढ़ गई, कोयला हो गया, वो भी गंगा जी में घर तो आपका कल्याण होगा, संबंध कितना है कल्याण साथ में, बाढ़ जाए कोयला हो जाए तो संबंध नहीं छूटेगा, अरे आप छूट तो जीते जी विदे हो जाओगे, न छूटेगा जरूर, कोई बता सकता है सही नहीं छूटेगा, छूटने वाला है उसकी आशा छोड़ दो, वो सही की ऐसा नहीं, जीने की ऐसा नहीं, ऐसा नहीं रखेंगे जीने की, अब भगवान नहीं मिले उगता गए, अरे भगवान तक क्यों संभालो, कितना काम किया भगवान के लिए, शरीर है क्या है जानते हो, आठ मास का बना हुआ है, शरीर को बताओ शरीर क्या है, शरीर है मल मूत बनाने की मशीन, गंगा जी का जमुना जी का जल दे दो पेशाब बना देगी, ऐसी फैक्ट्री है ये, और बढ़िया बढ़िया भोग लगाया हुआ पदार्थ शुद्ध चीज उखड़ा दो टट्टी बना देगा, पेशाब टट्टी बना के देने की मशीन है ये, बोलो झूठे बोल दो, बढ़िया बढ़िया चीज दे दो खाने पीने की तथी पैसा बढ़ा देगा, फैक्ट्री में चीज फैक्ट्री बनती चीजें बन जाए, बनाने के बदले उससे भी मोह आपको छूटता नहीं, तथी पैसा से मोह छूटता नहीं, तो भगवान नहीं मिले, उदाहरण भगवान उतरे। बताओ क्या चौथी प्रसाद से मुंह छूट गया? चौथी प्रसाद बनाने में फैक्ट्री से मुंह छूट गया? देखो याद रखो बात को, ये भी मनमोह बात याद रखनी है। अब दूसरी एक बात कह रहा हूं, जब से होश संभाला तब से आप भगवान के शरीर को अन्न देते हो, जल देते हो, कपड़ा देते हो, सुलाते हो, आराम देते हो, देते हो कि नहीं? 20-50 वर्ष बीत गया, देते हो ना? अब 50 वर्ष देते रहे, अब 50 दिन नहीं दो तो ये गुण मानेगा? 50 2 दिन में एक दिन ना अन्न तो नहीं देंगे तो फर्क पड़ जाएगा। शरीर तो इतना आपका स्वार्थी है कि इनका काम नहीं करो तो कमजोर हो जाएगा, और आप इतने मूर्ख हो जो ऐसी हाँ यहाँ कर रहे हो, इससे बड़ी बड़ी मूर्खता है कोई? बताओ, इतना दिन कपड़ा उड़ाया, एक दिन कपड़ा नहीं उड़ा, क्या है? कुछ घूम रखना चाहिए नहीं इसको? इतना दिन अन्न दिया, अब 2-3 दिन नहीं दिया तो क्या हाल है? कुछ गुण रख, कुछ तो भाई गुण से और कृतज्ञ हो गया था, इतना उपकार किया तो 2-4 दिन तो बिना अंदर के रह जाओ। एक टाइम नहीं हो तो खरपड़ हो जाएगा, भूल में कपड़ा लग जाए तो जाग लग जाए, भूल को भी माफ नहीं करता है। बड़ी चतुराई से पालन किया है, भूल से भी कपड़ा दूध हो जाए तो जाग लग जाएगा, भूल को भी माफ नहीं करता। अरे आप इसे पीछे पड़े हो, यहाँ पोषण करते हो, रक्षा करते हो, आप दोनों विचार करो, इनमें आप विचार कर लो। भगवान सुख सुविधा करते हैं आपके लिए, अन्न की जल की पौरी, देखो जो जल है सबकी प्यास मिटाता है, अन्न सबकी भूख मिटाता है, कपड़ा सबकी जरा मिटाता है, सबकी लज्जा रक्षा करता है। ये सब भगवान की दी हुई चीज आपको उपकार कर रही है, आप उसे जानते ही नहीं। बड़े भारी आश्चर्य की बात आपको बताऊं, भगवान की दी हुई चीज तो अपनी मालूम होती है, भगवान अपने मालूम होते हैं क्या? भगवान का दिया हुआ शरीर, भगवान की आंखें, भगवान की नाक कान, सुनने की शक्ति, ये दी भगवान की दी हुई, वो तो देते हैं अपनी, देने वाला अपना मन है। मारवाड़ी एक कहावत है, खाए पिए माटी रात गीत गाओ बीतेगा। कोई बात है, कहा भी भगवान का सब भगवान का दिया बंदे संसार का गीत गावे, संसार बोलो फिर गए उगता के भगवान मिले भगवान मिले, न तो उगता नहीं क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। बताओ भगवान की दी हुई चीज तो सब लेते हैं, भगवान की बोला ही नहीं। एक चढ़िया खजूर पर, तो बहुत चढ़ गया नारियल पर, खजूर पर चढ़ गया तो वहां लिया जो नारियल फेंक, नारियल टूटता नहीं है, नारियल होता है ना तो झूठी भी कर रही होती, उसकी नारियल की जो लगी हुई डांडी होती नहीं, बहुत कर रही होती है, बहुत मजबूत होती, टूटेगा नहीं जल्दी, तो उसको खसा जो टूटा नहीं, चली हवा जोर से, तो हवा चली जो हनुमान जी जैसे कि महाराज आपके 1.25 रुपये का रोट चढ़ाऊंगा, 1.25 शेर का आपके भोग लगाऊंगा, मैं छोड़ जाऊंगे तो पहले क्या आगे इतना काम करूंगा, जाल धरूंगा, जमा धरूंगा, ब्राह्मण भोजन करूंगा, ये छोड़ते छोड़ते क्या अंत में क्या हमारे ये चलूंगा ये करूंगा, अंत में नीचे आता गया छूटता गया, जो ही वो कम होता गया, एक नारियल चढ़ा दूंगा आपको, मैं नीचे उतर गया, नीचे उतरिया क्या अब चढ़ी जाओ चाड़ी, मैं तो मैं चढ़ू उनको चढ़ू अब चढ़ी जाओ चाड़ी महाराज जयराम जी, ना चढ़ू ना चढ़ाऊ, ये तो दशा है आपकी, भगवान मिले जब आप बताओ जो भगवान ने याद करे वसुदेव भगवान मुझे छोड़ा आपका जया हुआ आपका पारा हुआ भूख लगे तो माँ भूख नहीं लगे छोड़ो दौड़ जाए माँ कठे बैठे रुपये भूख लगे मांगना होगा माँ को छोटे से ले बड़े तक आए कोई भांग पड़ी है अगर भगवान नहीं मिले भगवान कैसे मिले आप इतने स्वार्थी इतने असमाशक्त हो गए तो भगवान बीच में कैसे आवे आना अख्तियार है एक संत मिले बात कही बड़ी विचित्र एक संतन बात सुनी हमारे बहुत विचित्र कि भगवान तो मिलने के लिए मरे है जैसे तीसरा मरे कोई भूखा मरे जो भगवान तो मिलने के लिए मरे मिलू मिलू मिलू पर भगवान सामने हवा कोई करते ही नहीं भगवान मिलने की बहुत शौक है तभी तो अवतार लहर इतनी लीला दर है थोड़े लारे पड़े हैं नहीं क्यों पड़े रहे क्या बताओ सत्संग करे रिता पड़े भगवान भगवान मिलने की बहुत ज्यादा मन में है तब संत भी प्रकट होते हैं मनुष्य शरीर दिया है मिलने के लिए और प्रबंध करते हैं सो मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि बताओ है कोई ऐसा भाई का लाल तो आपको मुकुट मणि बना क्या गर्ज पड़ी है क्या नहीं हल कर दोगे आप भगवान को है कोई सामर्थ्य आपने भगवान ने निहाल करने की मात्र प्राणी का पालन करते हैं दुष्टों का पापियों का अन्यायों का अच्छे होगा बंदों का प्रेमियों का दोस्तों का बैरियों का सबका समो हम सर्व होते नमे द्वेष होते न प्रिय सबके ऊपर सब पर मोरी बराबर ही दया सबके ऊपर ऊपर दया है कैसी विलक्षण बात है बताओ भगवान तो उकताते नहीं इतनों का पालन करते और एक आप भगवान को उकता के खेत तो भगवान है देखो एक कहानी आ गया कि तो मस्त तमाशा खेल बात वास्तविक ये है सब कितनी बात है विचित्र भगवान की एक जाट ने ही खेल की बात है भाई असली बात तो यही है जो कही जो उसका पति मर गया